Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Ελευσίνα προανήγγειλε την ανέλκυση από βυθό του Σαλονικού 28 παλαιών ναυαγείων. Πατέρα, ήξερες πάρα πολύ καλά ότι το πλοίο αυτό δεν έπρεπε να ταξιδέψει. Τζέλα, σε παρακαλώ. Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Ακούγοντάς τον σκέφτηκα πόσο πολύ μοιάζει με ανέλγηση ναυαγείου η προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυβέρνησή μας να βγάλει την οικονομία από το βυθό της κρίσης. Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Η προσπάθεια που έχει αναλάβει η κυβέρνησή μας να βγάλει την οικονομία από το βυθό της κρίσης, διασώζοντας όμως, και αυτή είναι η διαφορά από τα κλασικά ναυάγια, και όλο το πλήρωμα, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, έχουμε ναυαγήσει, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζει το πλοίο, τα ναυαγισμένα πλοία, γιατί είναι πολλά, τα οποία είναι η χώρα, τα πλοία, αλλά μαζί με τα πλοία που θα ανέβουν στην επιφάνεια, δεν ξέρω που θα τα πάνε, θα ανέβει και ο λαός. Όπως είπε ο κύριος Φίλης μιλώντας χθες βράδυ στη Βουλή, δηλαδή ο λαός όλα αυτά τα χρόνια, μήνες που το πλοίο είναι ναυαγισμένο στο βυθό, είναι εκεί κανονικά. Υπάρχει, ζει, αναπνέει, κάνει τις δουλειές του και θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, φέραμε το ΣΥΡΙΖΑ για να μας ανεβάσει ως ναυάγιο, εμείς ως λαός πάνω στο ναυάγιο και θα είμαστε κανονικά. Και στο βυθό είμαστε κανονικά και πάνω στο οξυγόνο θα είμαστε κανονικά. Είναι ένα ατυχέστατο παράδειγμα. Με το οποίο μίλησε αρκετή ώρα ο κύριος Φίλης, έχουν τελειώσει τα βασικά επιχειρήματα, ψάχνουν, αναλώνονται σε επιχειρήματα και παραδείγματα τέτοιου τύπου, τα οποία είναι ναυάγια και τα επιχειρήματα και ο τρόπος που τα εκφέρουν. Σαν σήμερα το 1997 έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες ο Τιτανικός, η ταινία του Κάμερον, η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου, οπότε κάτι οφείλεις με τα ναυάγια. Κάτι ο Τιτανικός, ήρθαν και κούμποσαν και έγιναν όλο αυτό που θα ακούσουμε σήμερα. Ο Νίκος Φίλης ξεκίνησε τη διήγησή του εμπνευσμένος από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον άκουσε χτες βράδυ. Χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ στην ταβέρνα. Χθες το βράδυ στην Ελευσίνα. Ήμουν σκεπτικός. Καθισμένος στη γωνιά μου. Μελαγχολικός. Γέμιζα το ποτηράκι. Και ακούγοντάς τον σκέφτηκα. Και σκεπτόμουν πως ήμουν. Πώς έγινα. Ναι, θα το ακούγαμε όλο το τραγούδι. Έχουμε και δουλειές να κάνουμε εδώ. Έχουμε να ακούσουμε για τα ναυάγια. Γιατί ο Φίλης ανακάλυψε και άλλα ναυάγια. Πολλά ναυάγια. Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τρία τρίμηνα θετικής ανάπτυξης μετά από πολλά χρόνια, μαζί με σημαντικά επιτεύγματα της κυβέρνησής μας σε μια σειρά από τομείς, ήταν μια πρώτη πετυχημένη ανέλκυση. Ένα καράβι ο έρωτας μας στο νερό και ενώ ταξιδεύε με τριό καιρό στην πρώτη δύσκολη στιγμή το εγκαταλείψαμε και στο βυθό σαν το ναυάγιο το ρίξαμε. Κάτω βρίσκονται πολλά βυθισμένα καράβια ακόμη και χρειάζεται τιτάνιο έργο, αποφασιστικότητα και σχέδιο για να τα βγάλουμε έξω. Πες μου πως έσπασε, πες μου πως έφτασε μια αγάπη τέλεια, ως τη συντέλεια. Μια αγάπη απόλυτη, μια αγάπη άγια, ως πηγιάδικα κι αυτή σε τα ναυάγια. Το Eurogroup δεσμεύεται να βοηθήσει την Ελλάδα με περισσότερα χρήματα κάτω από σύγχ. Κάτω από σύγχ. Ευτυχώς τελειώνουν γρήγορα τα τραγούδια που βάζουμε. Αρχίζουν και τελειώνουν αμέσως μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και έρχεται και ο Τσακαλώτος, ο οποίος κάτι θέλει να πει. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε εσείς. Αν καταλάβετε, 211-208-200, πάρτε τον άλλον μέσα να του πείτε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Μην έχετε τόσο καημό να απαντήσετε. Πρώτα ακούτε και μετά μπορεί να σας έχω πείσει μέχρι το τέλος. Έχετε, βλέπω, μεγάλο καημό πριν ακούσετε να ακούσα μιλά. Έχετε, βλέπω, μεγάλο καημό πριν ακούσετε να ακούσα μιλά. Να ακούσα μιλά. Το κυρίαρχο εκδό λέει, το Eurogroup δεσμεύεται να βοηθήσει την Ελλάδα με περισσότερα χρήματα κάτω από συγχρηματοδότηση. Μπράβο! Άμα το πάρει αργά, το βγάζει. Το θέμα είναι να μην βιάζεται, γιατί έχει να πει πολλά, έχει να κάνει και πολλά, έχει κάνει ήδη πολλά και πολύ πετυχημένα και όλα αριστερά. Είναι και ο ηγέτης των 53, οι οποίοι τσακώνονται με τον Δημήτρη τον Καμένο. Οι 53, ανταπάντησε ο Καμένος. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα στο σχηματισμό τον κυβερνητικό. Καμένος κατά 53, 53 κατά Καμένου. Καταλαβαίνει κανείς το επίπεδο και το πόσο σοβαρό είναι το διακύβευμα. Αν δείτε ποιοι τσακώνονται με ποιους. Πάμε στο άλλο στρατόπεδο που δεν είναι και τόσο άλλο, γιατί τα ίδια μνημόνια ψηφίζουν, στηρίζουν και οργανώνουν κατά του λαού πάντα. Ο Αντώνης Σαμαράς από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχτές, έντονα αυτοκριτικός. Αγαπάμε τούτη την πατρίδα μας, είμαστε υπερήφανοι για το λαό μας και τη μοναδική του ιστορία. Πιστεύουμε στην Ευρώπη, είμαστε βλήματα, κεντροδεξί, τελεία και παύλα. Είμαστε βλήματα. Είμαστε βλήματα, κεντροδεξί. Ήξερες πάρα πολύ καλά ότι το πλοίο αυτό δεν έπρεπε να ταξιδέψει. Τζέλα, σε παρακαλώ. Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε κλίματα. Τζέλα, πρόσεξε. Αυτή την κουβέντα δεν θα την ξαναπείς ποτέ. Κεντροδεξιά προφανώς βλήματα, όπως λέει και ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι αυτά τα βλήματα, τα κεντροδεξιά βλήματα που δεν κινδυνεύουν να πουληθούν στην φίλη, σύμμαχο χώρα, γιατί έχουμε κοινές αξίες, Σαουδική Αραβία. Δεν κινδυνεύουν να πουληθούν από τον Καμένο, γιατί αυτό συνήθως κάνει τέτοιες. Ή προσπάθησε να κάνει τέτοιες δουλειές με την βοήθεια του μεσολαβητή που δεν ήταν μεσολαβητής, ήταν εξουσιοδοτημένος από τη Σαουδική Αραβία, που δεν το ήξερε όμως η Σαουδική Αραβία, που ο πρέσβης έλεγε έναν άλλον και όλα αυτά τα πολύ ωραία που ζήσαμε πριν 15 μέρες και δεν έχει απαντηθεί τίποτα από όλα αυτά, τρέχουν με τους γνωστούς ρυθμούς. Η κυρία Μπετονιέρα, η κυρία Μπετονιέρα, είναι η κυρία Εύη Καρακώστα, η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ της Β' Πειραιός που πριν 10 μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω, είχε πει ότι βλέπει μπετονιέρα στους δρόμους, άρα έρχεται η ανάπτυξη. Βρέθηκε σε πάνελ πάλι στη ΦΕΗ Μαυραγάνη το πρωί του Σαββατοκύριακου. Ανέπτυξε το σκεπτικό της για την μπετονιέρα, αλλά μπερδεύτηκε συνάδελφος δημοσιογράφος. Αντί να την πει κυρία Καρακώστα, την είπε κυρία Μπετονιέρα. Εγώ ξέρετε, είμαι μηχανικός. Έχω μια αυτή. Θυμάμαι τις εποχές μου που οι μπετονιέρες τις έβλεπες κάθε μέρα στη γειτονιά σου, επί πάρα πολλά χρόνια δεν έβλεπες καμία. Όταν λοιπόν σήμερα δεις μία-δύο μπετονιέρες, σου κάνουν εντύπωση. Αυτό το λέτε όμως τώρα, κύριε Μπετονιέρη. Κυρία Καρακώστα, έτσι είναι, σου κάνουν εντύπωση. Γιατί είναι σαν την κυρία... Σημαίνει, συγγνώμη, ότι ξεκινά κάτι. Καταλάβατε τι είπα. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή σου δίνει για να φας. Γι' αυτό επιμένω. Είπα στο σωρό της μπετονιέρας κυκλοφόρησαν και δύο. Σημαίνει ότι χτίζουν. Μα είναι για να το λέμε, αυτό λέω. Να το πούμε ότι ξεκινάει κάτι. Όσοι μας ψήφισαν, χτυπάνε το κεφάλι τους. Αυτός είναι πάλι ο Σαμαράς. Θα πάμε σε αυτόν σε λίγο. Η κυρία, όχι Μπετονιέρα, που έκανε λάθος η συνάδελφος, η κυρία Καρακώστα, ανέπτυξε εδώ το σκεπτικό. Την είχαμε πάρει κι εμείς από τα μούτρα. Τελικά λέει δύο. Μέτρησε δύο. Εκεί που δεν μέτραγε καμία μπετονιέρα, είδε δύο. Δεν λέει ότι έχει έρθει ανάπτυξη. Απλά να το επισημάνουμε, ως θετικό. Ότι κυκλοφόρησαν δύο μπετονιέρες. Κάθε και μετράει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τα οχήματα που περνάνε από το σπίτι του και από αυτό βγάζει συμπέρασμα. Αν μετρήσει νεκροφόρες, τι συμπέρασμα θα βγάλει κάποιος βουλευτής πάντα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα λέγεται η κυρία νεκροφόρα, δεν προκύπτει. Ενώ με τον μπετονιέρα νομίζω είναι καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, δύο μπετονιέρες τελικά είναι αυτές που κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και κάνουν χαρούμενο το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει και πολλά. Μάλλον δεν θέλει και τίποτα για να βγάλει συμπέρασμα ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Ξαναγυρνάμε στον Σαμαρά γιατί έβγαλε και άλλα συμπέρασματα. Ποια είναι η βαθύτερη διαφορά ανάμεσα σε εμάς και το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ότι όσοι ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ τότε είναι σήμερα υπερήφανοι. Ενώ όσοι ψηφίσαν εμάς το 2015 σήμερα ντρέπονται. Όσοι μας ψήφισαν χτυπάνε το κεφάλι του. Άρα διαλύτες μας πήριξαν κάτι. Μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το σπίτι. Κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Όσοι μας ψήφισαν χτυπάνε το κεφάλι του. Νομίζω ναι. Και όσοι ψηφίζουν γενικώς κόμματα που κυβερνούν χτυπάνε το κεφάλι τους, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε ποτέ, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να την κάνει αυτή την κουβέντα, επειδή χτυπάει το κεφάλι του, είναι απασχολισμένος με αυτή την πάρα πολύ σοβαρή λειτουργία, τη μοναδικά σοβαρή λειτουργία της δημοκρατίας, όπως την αποκαλούμε. Ο Μαρκουλάκης είναι και αυτός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσίασε στο συνέδριο, τον παρουσίασε ως τον ηγέτη του αύριο που είναι πιο μπροστά από τον πολίτη και τον εμπιστεύτηκε και δεν δίστασε να το πει, είχε το θάρρος να τολμήσει να πει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον χιλιάδων νέων δημοκρατών ότι ο Κυριάκος είναι ο καλύτερος ηγέτης. Είχε τέτοιο θάρρος ο Μαρκουλάκης, έτσι ακριβώς το παρουσίασε. Όμως αφού πίστεψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, άρχισε τα ψεκασμένα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το να λες την αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να την ακούσουν. Ο άνθρωπος, ξέρετε, δεν είναι λογικόν. Είναι απλά όν με ικανότητα λογικής επεξεργασίας. Όμως, είναι αλήθεια αδιαμφισβήτητη. Η γη είναι επίπεδη. Νομίζω είναι σωστό. Σωστό να λέγεται. Εκεί δεν τον χειροκρότησαν οι νεοδημοκράτες. Κάποιοι ίσως πιστεύουν ότι ακόμη είναι στρογγυλή. Αλλά αν δείτε και στο διαδίκτυο, γιατί η βασική πληροφόρηση των σύγχρονων πολιτών σε όλο τον κόσμο είναι από το διαδίκτυο. Υπάρχουν πολύ σοβαρά στοιχεία, ατράνταχτα, που τα κρύβουν βέβαια τα συστημικά μέσα ενημέρωση ότι η γη είναι επίπεδη. Ήρθε ο Μαρκουλάκης, το είπε. Στην πορεία θα ακούσουμε και κάτι άλλο που είπε ο Μαρκουλάκης. Επίσης σημαντικό. Το μνημόνιο τελειώνει. Όπως λένε όλοι, βουλευτές, παρατρεχάμενοι, όσοι γενικώς έχουν απολαβές από τη συγκεκριμένη εξουσία, λένε ότι τελειώνει τον Αύγουστο του 2018. Σήμερα, μάλιστα το βράδυ, Τρίτη, ψηφίζεται ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός. Του χρόνου, τέτοιες μέρες που θα ψηφίζουμε άλλον προϋπολογισμό, δεν θα είναι μνημονιακός. Εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά. Πιστεύουμε ότι το μνημόνιο θα μείνει για πάντα. Ήρθαν τα μνημόνια. Θα έρθουν και άλλα μνημόνια και δεν τα πιστεύουμε μόνο εμείς, γιατί εμείς είμαστε και λίγο εμπαθείς και μας ξέρετε λίγο πολύ. Το θέμα είναι ότι τα πιστεύει και κάποιος που δεν πάει ο νου σας. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, θα τελειώσει το μνημόνιο? Δηλαδή θα τελειώσουν και τα μέτρα που επιβλήθηκαν 4 χρόνια τώρα, που έχουν κάνει την Ελλάδα αγνώριστη? Θα τελειώσουν τα χαράτσια, θα τελειώσουν οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις? Θα τελειώσουν οι νόμοι που διαλύουν εργασιακές σχέσεις? Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα, σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Θα τελειώσουν και τα μέτρα που επιβλήθηκαν 4 χρόνια τώρα. Ωραία ερωτήματα, ωραία ερωτήματα. Αυτό θα το ακούμε όποτε ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι θα τελειώσει το μνημόνιο. Είναι παλιά τοποθέτηση, όταν και ο Σαμαράς έλεγε ότι τελειώνει το μνημόνιο. Μάλιστα ο Σαμαράς το έσκιζε και σελίδα σε αντίθεση με τον Τσίπρα που είχε πει θα το σκίσει μόνο μιας. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο έγινε. Ούτε κυρίως δεν έχει τελειώσει το μνημόνιο. Και δεν πρόκειται να τελειώσει. Και θα τελειώσουν και τα μέτρα του μνημονίου. Αλλά αυτό θα το ακούμε όποτε έχουμε τις γνωστές διαβεβαιώσεις, μέρα παραμέρα πια. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παροχές, εκλογική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο Καμένος ψηλό αντιδρά λίγο με τη Μακεδονία που τη θυμήθηκε. Μάλιστα είπε και το αμίμητο ανέκδοτο, σύγχρονο ανέκδοτο, ότι θα παραιτηθεί αν περιέχεται η λέξη Μακεδονία στην ονομασία της γειτονικής χώρας. Άμα ακούς Καμένο και παραίτηση, καταλαβαίνεις ότι είναι από τα καλά ανέκδοτα αυτά με τον Τωτό, 10 φορές. Καλύτερα. 2-11-200-8-200 για άλλα ανέκδοτα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σας περιμένει εκεί με πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και με αλήθειες όμως, και γι' αυτό τον πιστεύουμε, γι' αυτό τον στηρίζουμε, από τον Αλέξη Τσίπρα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Το μνημόνιο με εσάς δεν τελειώνει. Το μνημόνιο με εσάς γίνεται καθεστώς. Μονιμοποιείται. Μονιμοποιείται γιατί διαλύονται τα ταμεία επικουρικής και κύριας ασφάλισης. Και πάμε σε μόνιμες συντάξεις των 360 ευρώ. Μονιμοποιείται γιατί φορτώνεται ξανά με τη βούλα του νόμου δεκάδες, 10-12 υπολογίζουμε εμείς δισεκατομμύρια χασούρα στις πλάτες του ελληνικού λαού με την επιχειρούμενη επανειδικοποίηση των τραπεζών σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που πλήρωσε ο λαός μας. Χαθήκαν στα βάθη, γιατί μας γελάσαν κανείς δεν τα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα, σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Το μνημόνιο με εσάς γίνεται καθεστώς, μονιμοποιείται. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει πόρα, σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Τερματίσαμε για να έχουμε κανονικά ομόλογα που οι αγορές μπορούν να τις κοιτάξουν και να τις συγκρίνουμε. Μην έχετε τόσο καημό να πατήσετε. Πρώτα ακούτε και μετά μπορεί να σας έχω πείσει μέχρι το τέλος. Έχετε, βλέπω, μεγάλο καημό πριν ακούσετε να ακούσετε μιλάω. Τι ακριβώς είπε, μην ψάχνετε. Δεν έχει και σημασία. Τον ερμηνεύει τον ποιητή ποτέ. Έχει τα δικά του. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει μια άλλη οπτική, να τον δει από ένα άλλο επίπεδο, ανάλογα με τη διάθεση και του αναγνώστη, του ακροατή, του τηλεθεατή. Είναι πολύπλοκα θέματα αυτά, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε εδώ. Αλλά για το συγκεκριμένο είχαν μια διαφωνία εκεί με τον Παφίλη, Τσακαλώτο Παφίλη, για την Πορτογαλία. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο, αλλά βγήκε. Βγήκε από το μνημόνιο, όπως έχουν βγει και άλλες χώρες, αλλά δεν βγήκαν από τα μέτρα του μνημονίου, όπως δεν βγαίνει καμία χώρα από τα μέτρα του μνημονίου. Ακόμη και αυτές που δεν έχουν μπει σε μνημόνιο έχουν μέτρα, χωρίς να έχουν μπει ποτέ σε μνημόνιο. Το θέμα χτες βράδυ στη Βουλή όμως ήταν η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία βγήκε από το πρόγραμμα. Και βγαίνοντας από το πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα που έκανε, και ξέρετε ότι η πορτογαλέζικη κυβέρνηση είναι σοσιαλιστική, που υποστηρίζεται από τους κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας και τον Μπλόκο. Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι ότι αύξησε το κατώτατο μισθό. Το δεύτερο πράγμα που έκανε είναι ότι επέστρεψε η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Πορτογαλία. Εκπληκτική επιτυχία. 0,88 ευρώ αύξηση στο μισθό. Αυτό είπατε. Τόσο είναι. Το ξέρετε. Πόσα είναι, για κάντε λογαριασμό. Κάντε λογαριασμό. 0,88 αύξηση. Στην Πορτογαλία. Αυτό που λέτε αυξήθηκαν οι μισθοί είναι 0,88. Σε ευρώ. 0,88 ευρώ. Διαβάστε. Τώρα δεν είναι. Ξέρετε. Δεν είναι. Εμείς τα στοιχεία τα χρησιμοποιούμε πολύ πολύ. Προσεκτικά δεν κάνουμε. Κύριε Παφίλη, με ενημερώσανε ότι ο κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία πήγε από 505 στο 530. Άρα δεν είναι 0,8. Το πρώτο. Δεν έχει σημασία. Κάνατε λάθος. Αλλά να το ξανασυζητήσουμε. Ό,τι είναι για γεγονότα, το συζητήσουμε άλλη φορά. Είπατε όμως, είπατε 83 cents. Δεν είναι 83 cents. Λοιπόν. Παρακαλώ. 88 επί 25 πόσο βγαίνει. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε τον Τζακαλώτο εδώ να πανηγυρίζει επειδή αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία και πήγε από 505, όπως λέει ο ίδιος, στα 530 ευρώ. 25 ολόκληρα ευρώ το μήνα πήραν οι Πορτογάλοι. Το ίδιο έλεγε και ο Παφίλης, αλλά το έλεγε με ημερήσια αποζημίωση που είναι 85-88 cents. Τόσα είναι. Δεν καταλάβαινε ο Υπουργός Οικονομικών από πάνω. Το κάνανε μετά σε πολλαπλασιασμό. Το κατάλαβε, γι' αυτό όλο έγινε το πανηγύρι. Τεράστια αύξηση μισθού λοιπόν στην Πορτογαλία που έχουν έρθει και οι επενδύσεις, έχει έρθει και η ανάπτυξη, όπως είπε ο Τσακαλώτος. Ακούτε τα αυτά γιατί όταν κάποτε βγούμε από το μνημόνιο μετά από πολλά χρόνια θα δοθούν αυτές οι γενναίες αυξήσεις και στους Έλληνες, 88 ολόκληρα cents τη μέρα για να περνάμε. Τα ακούτε από τώρα, κάντε τους υπολογισμούς, τακτοποιήστε τα οικονομικά σας να έχετε να τρώτε. Στο Θήμιο ότι ο κύριος Μαρκουλάκης ήταν με το Μάνο. Το ξέρουμε και ευχαριστούμε για την ενημέρωση γιατί κάποιοι δεν τα λέτε αυτά. Ακούω την εκπομπή από την πρώτη στιγμή. Ναι. Και λέει για τον Μαρκουλάκη, έβαλε και αποσπάσματα, έκανα και ένα εμετό. Αλλά δεν το λέει ότι ήταν με τους Ταύρους, ο Ταύρος, ο Μαρκουλάκης. Ναι, μα τα κρύβουν τα σημαντικά, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Τι φάση είσαι. Η φάση τώρα χριστουγεννιάτικη, μέρισμα, τέτοια. Συνεδριακή. Και συνεδριακή, το λες και αυτό. Ναι. Έτσι, στην ίδια φάση είμαι κι εγώ. Το ζήτημα είναι ότι αφού ο Κυριάκος τους θεωρεί όλους αδέρφια και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, και δεν μπορεί να κάνει δυο από την Μαρέβα. Αηδίασα τώρα. Λαϊκισμός. Βρήκατε και χτυπάτε τη Μαρέβα. Χτυπήστε τον Κυριάκο, θα βρείτε τίποτα. Πόσο φάνηκε. Όχι, τον Κυριάκο να χτυπήσετε. Τι θα βρει τον Κυριάκο. Τι ψεγάδι υπάρχει εκεί. Τι δεν υπάρχει, θα μου πει. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, πώς φάνηκε η κάλυψη της Ντόρας. Η κάλυψη? Ναι, στον αδερφούλη της. Α, καλά. Αυτά τα ψεύτικα της οικογένειας τα ξέρω, δεν μασάω. Πάει να το κάψει τώρα από τώρα, να βγάλουμε τον Κυριάκο τον καλύτερο πρωθυπουργό. Και να βγει ο Κυριάκος, και αν δεν είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, να πρέπει να φύγει νύχτα. Ανεβάζει τον πύχη ψηλά, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει ο άλλος, να γίνει ρόμπα να τελειώνουμε, να έρθει ο Κωστάκης. Αυτά σε παρακαλώ, σε μελλοντικά ποτ πουρί με το λεφτά υπάρχουν. Βάζει και αυτή την ατάκα ότι ο Κυριάκος ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός. Και αν θέλετε, βάζετε όλο και πιο συχνά αποσπάσματα από τον Άδωνη, μπας και καταλάβουμε όλοι μαζί ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μωρέ, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό γιατί θα θεωρηθεί ότι το ξεπλένουμε. Ότι θα ξεπλύνουμε, το ξεπλένει. Τέλος πάντων. Έχουν και ευγενήτσα, κυρία Αντιπρόεδρο. Δεν μου λες εσύ, ο Χαϊκάλης ένα δις δάνειο. Τι το έκανε. Αγόρασε τις Μαλδίβες. Για την τέχνη. Η τέχνη θέλει θυσίες. Αντέχετε αυτό το πράγμα να χρωστά τόσα χρόνια, να έχει τέτοιο ταλκά. Αυτή είναι η θυσία που διάλεξε να κάνει για την τέχνη. Η τέχνη κοστίζει. Η ποιοτική τέχνη. Άντε, κάνε τέχνη εσύ με 5 ευρώ. Α, αίμα, κάνει. Ξέρει τη τέχνη να ζει που 53% εφορία. Άστο. Αυτό θέλει τέχνη. Ναι. Το θέατρο διαχρονικά έχει φάει κόσμο και κόσμο. Δεν έχεις ακούσει ιστορίες ότι αυτός ήθελε να κάνει το θεασάρχη και έπεσε έξω και πέθανε στο σανίδι κτλ. Ναι, ναι. Πού το πας, μου έρχεται και ένα στο μυαλό μου τώρα που πάει να κάνει το θεασάρχη. Αλλά παλεύει και για μια επιδότηση όταν έρθει ο Κυριάκος, μια επιχορήγηση. Για μια επίδαυρο. Το παλεύει, το βλέπεις. Το ίδιο καταλαβαίνουμε. Τώρα υπάρχουν αποκούμπια. Αλλά δεν λέμε ονόματα, αυτό μου αρέσει. Γιατί... Πάντως δεν θα ήταν ένας ωραίος θείασος με θεασάρχη το Μαρκουλάκι. Τυχαίο όνομα. Τυχαία, ναι. Ναι, να παίζει μέσα. ο Ράμφος να έχει ένα guest ρόλο. Να παίζει ο Μπογδάνος, ο Τζίμερος, ο Πορτοσάλτε. Δεν θα τέριαζε όλο αυτό, δεν το θες? Ναι, αλλά η τραγωδία ή η κωμωδία, να ξέρω γιατί πες για επίδεδο ρόλο. Τραγωδία που θα βγάζει γέλιο. Τραγέλαφος που λέμε. Εντάξει, τουλάχιστον τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, δεν θα πεθάνει στο σανίδι. Μισό λεπτάκι όμως. Έχει προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο? Όχι. Δεν είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ κάτι. Όχι. Να ο Κυριάκος, πετάει δυνατή ομάδα κάτω. Εκεί που χαίζουν οι φιλόσοφοι, φυτρώνει ο Ράμφος. Εκεί που χαίζομαι πολύ, θέλω να νιώσω το φιλί. Κάν το κορμί μου να μιλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Τέριαζε, δεν ξέρω, έτσι πως είπες Ράμφος και το τραγούδι κάπως μου ήρθε. Έλα, γεια. Η Εκκλησία της Ελλάδας, όχι η Εκκλησία, γενικά το σώμα μας, δεν μιλάει για καζάνια, για κόλαση και φωτιές κτλ. Μιλάει τελικώς ότι εδώ πληρώνονται όλα. Μιλάει για την ακοινωνισία των ανθρώπων. Ότι θα είσαι ανάμεσα στους ανθρώπους και θα σου μιλάνε. Αυτό. Α, στο διάλογο, ακοινώνετε όλοι. Μπράβο, κάπως έτσι περιγράφει την κόλαση. Έχω να πω λοιπόν ότι εδώ πληρώνονται όλα. Αυτό. Μωρό μου, τα εξάρχεια μέσα σου τα έχει δαμάσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τα έχω αδάμαστα ακόμα. Μωρό, τα αδάμαστα εξάρχεια μου. Αλλά δεν θα έρθει ο Κούλης να μας τα δαμάσει. Ο δαμαστής των όλων. Απλά φοβάμαι μην βάλει το βορίδι με το τσοκουράκι του να τα δαμάσει ένα-ένα. Μάλλον αυτό θα κάνει. Δεν ξέρω, και πελεκάει έναν-έναν τους κατοίκους. Αυτό φοβάμαι. Τώρα έχουν έρθει και οι Κινέζοι εκεί πέρα που θέλουν να αγοράσουν οι Κινέζοι. Θα τους πάει τους Κινέζους πατούσα τα κούνι. Είμαστε βλήματα, κεντροδεξί, τελεία και παύλα. Και όταν λέω Σαμαράς τελεία και παύλα, αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβητήσεως. Είναι έτσι ακριβώς όπως το είπε για τους κεντροδεξιούς. Δεν είπε για τους δεξιούς, είπε για τους κεντροδεξιούς, επειδή γίνεται μια σχετική συζήτηση ιδεολογικής πάντα αφήσεως και σε αυτόν τον τομέα. Εκεί λοιπόν στους κεντροδεξιούς ήταν και ο Μαρκουλάκης. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το να λες την αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να την ακούσουν. Ο άνθρωπος, ξέρετε, δεν είναι λογικό «ον». Είναι απλά «ον» με ικανότητα λογικής επεξεργασίας. Όμως, είναι αλήθεια αδιαμφισβήτητη πως μας ψεκάζουν και αυτή η αλήθεια μπορεί να είναι άβολη και για εσάς τους ίδιους. Ο Καμένος με αυτά έκανε καριέρα και μπήκε και στη Βουλή και είναι υπουργός. Πού να το περίμενε, εδώ αγωνίζονται άλλοι με χίλιους δύο τρόπους να γίνουν υπουργοί, αλλά ανακάλυψε πρώτος τους ψεκασμούς και να πόσο ψηλά έφτασε ο Πάνος ο Καμένος. Τώρα τα ευχάριστα για την επόμενη χρονιά μας θα είπε ο Νίκος Φίλης. Η σημερινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των τραπεζών επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν όρια, φοβούμαι και αδιέξοδα, σε αυτή την ονομαζόμενη Συμφωνία Κυρίων. Οι στόχοι που έχουν θέσει οι τραπεζίτες για το 2018-2019 σε συνεργασία με τον SSM οδηγούν σε πάνω από 40.000 πληστηριασμούς. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι από ένα σημείο και μετά αυτοί δεν θα αφορούν στρατηγικούς κακοπληρωτές ή μπαταξίδες με βίλες 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πισίνες, αλλά φτωχό κόσμο και απλούς ανθρώπους της πρώην μεσαίας τάξης που εξωθένωσε η κρίση. Αν είναι δυνατόν. Ευτυχώς έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς και δεν πρόκειται κανένα από όλα αυτά που είπε ο Νίκος Φίλης να συμβεί. Κυρίως για τους 40.000 πληστηριασμούς που σχεδιάζουν οι τραπεζίτες, οι οποίοι χτες, να θυμίσουμε ότι είδανε τον Πρωθυπουργό και τους έτρεξε τα δόντια όπως ακούσατε. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τους τραπεζίτες να μην είναι τραπεζίτες. Γιατί έκανε έκκληση να μην κυνηγάνε τα σπίτια των ανθρώπων όταν αυτοί χρωστάνε. Το είδαμε και αυτό live ή μαγνητοσκοπημένο το βράδυ στα Δελτία. Ο Ράμφος είναι φιλόσοφος. Κατά δική τη δήλωση, ναι. Εμείς θα πούμε τι είναι. Αυτός ξέρει τι είναι. Μισό λεπτό. Ο Μητσοτάκης είναι αντιστασιακός. Είναι ο Γεωργιάδης πατριώτης και τέτοια. Σωστά. Όχι, ο Γεωργιάδης δεν είναι ακροδεξιός. Ο Γεωργιάδης κεντρός ή δεξιός. Το δέχεται αυτό. Ο Μαρκουλάκης ταλαντούχος. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Με μια ιδιότητα πάνε αυτοί όλοι. Ο Μαρκουλάκης είναι βουλευτής ή θέλει να γίνει βουλευτής? Ο Μαρκουλάκης κολοτρίβεται για ένα επικρατεία. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι, λέω, δεν είναι βουλευτής ακόμα. Δεν είναι, όχι. Έχει πάει το επίπεδο κολοτρίψιμο σε άλλο level. Ξεκίνησε από τον Στέφανο Μάνο, έφτασε Κυριάκο. Μπράβο, λοιπόν, κοίταξε, αυτό που είπε είναι πολύ σωστό όμως. Ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι πολύ μπροστά από τον πολίτη. Ο πολίτης θα κλέβει ένα και ο πολιτικός θα κλέβει 100. Μην τον μπερδέψουμε τα πράγματα. Είπαμε, είναι και αστεί. Όχι αστεί, μην μπερδεύεσαι, είναι αστεί. Ο αστός τι θα κάνει, θα έχει τώρα την ίδια μοίρα με τον πολίτη? Πάντα ο πολιτικός θα είναι 5-10 βήματα μπροστά. Σωστά, έλα. Βλέπω τώρα εδώ συνέντευξη, λέει παπά, επανακάμπτουμε, λέει, στον τομέα του διαστήματος. Σου κάνει και δώρο το Playmobil, αν θυμάμαι καλά. Ναι, με το διαστημόπλιο. Να σου πω, θέλω να μου πεις τι καπνίζει ο παπάς, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν μας το είπε στην κάμερα. Ποιο τομέα του διαστήματος, ρε φίλε. Εδώ δίνουν υποτίθεται βοήθημα. Τώρα βγάλανε ένα υποτιθέμενο βοήθημα σε νέους, λέει, 400 ευρώ. Ωραία μπίζνα όμως, ωραία μπίζνα. Σε γαμούν στη φορολογία, στην ανεργία, έτσι ώστε να έχει την ανάγκη μετά το επίδομα και άρα το Τζίπρα, άρα το κράτος, άρα να ψηφίσει. Ναι. Δεν το είχε σκεφτεί κανένα άλλο, πε τον Αλέξη. Ναι, και ξέρει και το κόνσεπτ έτσι. Θυμάστε, είχε καμένο, όχι ο Πάνος ο καμένο, ο άλλο ο καμένο. Ο τελείω καμένο. Ναι, ο τελείω καμένο που είχε πει, λέει, τα λεφτά αυτά, λέει, από τη συντάξη, λέει, θα τα κόψουμε, λέει, για να δώσουμε, λέει, βοήθημα στου νέου. Έτοιμο, το είπε και το. Έτοιμο. Και το πήραν οι νέοι το βοήθημα. Ένα βοήθημα είναι τη πουτάνα. Βαρεθήκαμε βοηθήματα. Πόσο βοήθεια πια, τι είμαστε, τίποτα παραλιακά. Σουρεαλισμό είναι αυτό, ρε φίλε. Ειλικρινά, τι σουρεαλισμό. Είναι πρώτη φορά σουρεαλιστικά που λέμε. Αυτά που κάνουν, δηλαδή, νομίζω ότι πες να μην τα έχεις σκεφτεί εσύ να τα βάλεις κάπου σαν αστείο στην Ελληνοφρένεια. Θυμίζω το σκηνικό με τον Άδωνη. Όχι, πριν από αυτά, όχι. Που είχε πει για το χαβαλέ, θα φέρει τίποτα διαδηλωτές ο Άδωνης για τις κουριές. Τελικά το έκαναν, θυμάσαι καλά. Μα έλατε. Εκτός και αν τους δίνουμε ιδέες, δεν ξέρω. Ρε, θα σας πάρουν τη δουλειά αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο και αυτοί που είναι εκλεγμένοι με διάφορα αστικά κόμματα και με. Έννοια, σου το παλεύουν με κάθε τρόπο. Όχι είτε και καλά έτσι. Αποστολή, αντίσταση. Αντίσταση. Όχι είτε και καλά με το να μας την πάρουν και να την κάνουν αυτοί, τουλάχιστον με το να μας την αφαιρέσουν. Αυτό μια προσπάθεια γίνεται πάντα. Ναι. Ο Τσίπρας και η Σιριζανέλη είναι εγκληματίες δολοφόνοι. Και εσύ με τον Κυριάκο, όλοι τα λαντούχοι ηθοποιοί με τον Κυριάκο. Για το Μαρκουλάκι μωρή ζήλεψες, το Ράμφο. Αυτή ποιον? Άι μωρή. Τράβο με τον Κυριάκο να περιμένεις εκεί. Ουστ. Ξέρε μου, λέω, προσπαθώ μισή ώρα να πιάσω γραμμή. Πώς με είπες? Μου λε, συγγνώμη. Να μαζευόμαστε λίγο. Θα πάρει κανένας γεροδιάολος. Ένα bitcoin, λέει, αξίζει, λέει, 18.000 ευρώ. Μήπως θα να τα επενδύουμε σε bitcoin. Δεν θέλατε τον Βαρουφάκη που τα έλεγε. Που μας έγλωσε τα άφημη, ο Βαρουφάκη. Δεν θέλατε Βαρουφάκη. Βαρουφάκη θα λέτε και θα κλαίτε. Το Γιάννη με το ένα μήνα λε. Αυτό, το ίδιο. Καταλαβαίνω, Βαρουφάκη δεν υπάρχουν πολλοί. Για πες άλλο έναν. Ξέρω εγώ, δεύτερο. Ο γιος του, καλά, εντάξει, ναι. Α, μπράβο. Η γυναίκα του. Εμπεριστατωμένος. Έλα, γεια. Ναι. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Άι, μωρή. Ξυπνήστε τι, να δείτε τον Κυριάκο, τον γουρλό. Αυτό είναι το ξύπνημα. Έτσι έλεγες και στον Κυριάκο και έχει ανοίξει το μάτι γαρίδα. Όχι, δεν θέλω. Είμαι το εθνικό. Αντιτάσσομαι. Ξυπνήστε! Ουστ. Εδώ Ελληνοφρένεια. Να σας θυμίσουμε, το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στον Α11 η ώρα, είναι η τελευταία του 2017. Μετά κλείνουμε για χριστουγεννιάτικες διακοπές, περισσότερο από τα σχολεία, 5-6 εβδομάδες, γιατί έτσι πρέπει να συμβαίνει σε αυτά τα πράγματα και σε αυτές τις δουλειές. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού εδώ στο ραδιόφωνο, μας πάει στο μαγκαζίνο και τον Νίκο Στραβελάκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Λεβέντη. Έλα. Θυμάσαι το σύνθημα που είχε βγει ο φίλος ο Τσίπρας όταν τέλος πάντων ήταν να βγει? Δεν τη θυμάσαι? Η ελπίδα έρχεται. Α, πού να το θυμάμαι? Έχουν έρθει ελπίδες από τότε. Α, μπράβο. Και έχουμε να ρωτήσω, λοιπόν, μετά από 3 χρόνια, εσένα που είσαι και λίγο σπουδαγμένα αγόρι, η ελπίδα λοιπόν πέθανε ή η ελπίδα έγινε φιάλτης? Όχι, έρχεται. Λίγο ακόμα υπομονή. Λίγο. Δεν είπε η ελπίδα έρχεται αύριο. Η ελπίδα έρχεται μόλις τελειώσουμε την τετραετία. Α, έτσι πάει. Λοιπόν, η πρώτη ελπίδα έρχεται τον Αύγουστο που βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αχα. Θα φύγουμε από τα μνημόνια εκεί, θα ξεκουμπιστούμε. Πολύ ωραία. Που πάμε δεν μας λέει. Μας λέει που φεύγουμε. Πολύ ωραία, ναι. Και μετά ελπίζουμε ότι θα πάμε κάπου αλλού. Το και... που τώρα με ρωτάς, με φέρνει σε position τρέντι φυσίλ. Και έρχομαι εγώ να, λοιπόν, να ρωτήσω αυτή τη στιγμή. Έρχεσαι τώρα, σε περιμένω. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κυβερνάει η αριστερά με δεξιές πολιτικές. Ή κυβερνάει η αριστερά ως υπάλληλος της δεξιάς? Του κούλη είσαι, συχάθηκα. Δεν ξέρω. Τέτοια σπέκουλα, ποια ιδέα. Το θέμα είναι, φίλε. Το θέμα είναι να έρθει ο Κυριάκος να δούμε και λίγη αριστερά, ρε παιδί μου. Έτσι. Το θέμα, φίλε, είναι ότι ο μόνος αυτή τη στιγμή αυτός που ο Τσίπρας αποδείχθηκε ως ο χρήσιμος ηλίθιος της ιστορίας και ο μόνος χαμένος, φίλε, είναι ο λαός. Άντε με το καλό να έρθει και ο άχρηστος έξυπνος. Ναι. Τσίπρας καμένος ευθύνονται για τους πνιγμένους στη μάντρα. Κυριάκος τώρα να δαμάσει και τη μάντρα. Τώρα. Και να βάλει τον Κούγια υπουργό μάντρας. Για αυτούς που πνίγηκαν. Είναι τώρα, Κυριάκος τώρα, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Τώρα. Ρε Αποστόλη, κάνε μου λιγάκι, σε παρακαλώ. Να σου κάνω λιγάκι, Κάνε μου λιγάκι, κι εγώ αμέσως θα σου κάνω, ειδικό έχει κάνει τα γέρια σου από την κυρία Λουκά. Η φωνή της μου θυμίζει ένα βρούσμα των αγγέλων τώρα από τις βρωμιάρες μέρες. Βρωμιάρες μέρες. Και με τόσο χαψούς μαζί της. Αχ, αρρώστια, το ξέρω ότι ένας άρρωστος θα υπάρχει. Αλλά για κάθε έναν υπάρχει τέλος πάντων το τέρι του. Εσένα σου λέει Λουκά, η Λουκά, καλά να περάσετε. Πάρε ξαραχνιάστρα, πάρε πριόν ηλεκτρικό. Να σε πληρώσω ένα τραγούδι. Δυναμίδι με βιτζίλι, έχεις κούκλα μου ζακί. Πήλησε με κι ας καούμε κι ας αδυνακτούμε. Δυναμίδι με βιτζίλι, έχεις κούκλα μου στα χείλη. Φίλησε με κι ας καούμε κι ας αδυνακτούμε. Καλημέρα μου, κοιτάζεσαι μου. Παρακαλώ. Τσίπρας καμένος όλους. Ένα κοντούλι να τελειώνει αυτή η πλάκα. Είναι δικό μου το παιδί που κυνηγάς, κυρία Λουκά. Τι, τι? Είναι δικό μου το παιδί που κυνηγάς. Ποιο παιδί κυνηγάω? Τι είναι αυτά που κάνεις, τι είναι αυτά που κάνεις, ρε. Καμπαρετζής από τα Λίτλ. Ναι, ναι, κατάλαβα. Έλα, έλα. Το παιδί που κυνηγάς, γεια. Ναι, ναι. Έχεις μπει σε χριστουγεννιάτικο mood. Φουλ. Πανικός. Στόλισες. Στολίσνα για ολόκληρος. Στη Θεσσαλονίκη στολίσανε τους γερανούς στα εργοστάσια, στα εργοτάξια του μετρό. Τι κάνουν, τι στολίσανε? Τους γερανούς. Ναι, ναι, το είδα, μπράβο. Ναι, γιατί θα είσαι ένα μακρινάκι μες στην πόλη, αστόλιστο. Τι να το κάνεις. Αστήρες το χιούμορ. Όχι, χιούμορ θα ήταν άμα στολίσανε τους σταθμούς του μετρό. Ναι. Τα τέλη κυκλοφορίας θα πληρωθές. Τα τέλη νωρίς, δεν είναι ακόμα. Είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ωραία, έχουμε. Εντάξει, από φέτος, να συνημερώσω, οι τράπεζες παίρνουν προμήθεια 1,5 ευρώ. Αχα, καλά είναι. Βάλε πόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα και δίκυκλα κυκλοφορούν στη χώρα. Περίμενε, 1,5 ευρώ αν το πληρώσω από το ίντερνετ ή από κοντά. Από το ίντερνετ δεν ξέρω. Ας το ταμείο με μετρητά είναι 1,5 ευρώ. Ωραία, μωρή. Εσύ δουλεύεις, θα πάρεις το δώρο της πρωτοχρονιάς. Στην τράπεζα να μην δώσεις δώρο. Με μια γαμμένη ανακεφαλαιοποίηση θα τη βγάλουνε. Θες μετά να κλείσουν οι τράπεζες, να μην μας δίνουν δάνεια, να μας έχουν capital control, να μας έχουν δεσμεύσει τα λεφτά μας. Ή για στάσου, συμβαίνει και τώρα. Δεν σου, δεν ξέρω. Δώσε δώρο εκεί, σώσε μια τράπεζα, σώσε μια ζωή. Make a wish για τις τράπεζες. Τα δάνεια είδαμε ποιοι τα παίρνουν. Τα παιδάκια μια χαρά τα λυπάστε. Κάθε τόσο βρίσκεται ένα παιδάκι που έχει το ένα πρόβλημα, έχει το άλλο πρόβλημα και να τα λεφτά. Η τράπεζα που ζητάει επιτέλους κάτι. Λοιπόν, εγώ δεν θα πάρω. Όχι, δεν έχει λοιπόν. Ούτε δάνειο. Λοιπόν, σκασμό. Να μάθετε να μην είστε αχάριστοι. Ποιο σε σώζει τόσα χρόνια, οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες σε σώζουν. Το τερματίσαμε για να έχουμε κανονικά ομόλογα που οι αγορές μπορούν να τις κοιτάξουν και να τις συγκρίνουμε. Μην έχετε τόσο καημό να πατήσετε. Πρώτα ακούτε και μετά μπορεί να σας έχω πείσει μέχρι το τέλος. Έχετε βλέπω μεγάλο καημό πριν ακούσετε να ακούσετε μιλάω. Ακούσετε να ακούσα μιλάω. Στο να μου χέρι το τσιγάρο. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σπίσει θα έρθει τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το μπλέδι τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το μπλέδι τώρα. Σχόλασε, σχόλασε το μπλέδι τώρα.